sen ole ja lähe. Mitä kaukemmalle mä lähen, sitä lähetä sen ole ja lähe. Miksu niit jooks mä mint, kui näet et käin. Miksu niit seis mä mint, kui näet et jäin. Se olet ja lähet.